så skøn en strand, som man ønske kan. Hest ved Kattegat og Øresundes bred ligger byen, som jeg vil synge om, for det er jo dog det bedste sted, jeg vil. Jeg gilder løje, du lille fiskerby, mange glade minder gemmer jeg om dig. Jeg gilder løje, dit navn har verdens ry, hvor jeg en lever, så glemmer jeg dig ej. Har verdens ry, hvor jeg er lige.